moeten tussen 4:00 's middags en 9:00 's avonds uitgezet worden. Dat zegt regionaal netbeheerder Stedin. Is dat inderdaad de oplossing om de drukte op het elektriciteitsnet te verminderen? Ga ik over praten met David Smulders. Hij is hoogleraar energiesystemen aan de TU in Eindhoven. Maarten van Biezen, hij is bestuurslid bij de vereniging Elektrische Rijders. En met Onof Caron, hij is directeur van Kennisinstituut Ilaat. En u kunt natuurlijk meepraten via de Radio 1-app. Doet dat vooral als u dat leuk vindt. Eerst maar even een rondje. Wat vinden we van de oproep van Stedin? Meneer van Biezen, goed idee? Nee, is ook helemaal niet nodig. Oké, dat is heel kort, maar dat geeft niet. Daar komen we zo op terug. Meneer Smulders, wat vindt u? Ja, het is jammer, maar het is in sommige gevallen misschien wel nodig. Het geeft in ieder geval aan wat de urgentie van het probleem is op het moment toch. Hè? Dat is een overbelast, piepend en krakend stroomnet. Ja. En meneer Caron, wat vindt u een goed idee om die laadpalen tussen 4 en 8 uit te zetten? Ik denk dat het een waarschuwing is van die de netbeheerder afgeeft dat we de ruimte op het net op een andere manier moeten gaan verdelen. Ah, ze gaan het niet echt doen, maar het is een knal om even na te denken dat we moeten nadenken. Nou, ik wil hem graag wat nuanceren, want ik denk dat het nu, de quote is een hele snelle quote, maar we zijn al met partijen al heel lang met elkaar in gesprek hoe we dit kunnen gaan organiseren en dat noemen we dan netbewust laden. En uiteindelijk gaan we dat gewoon met elkaar regelen. Ja, oké. Okay. Hoe we dat gaan regelen, daar gaan we dan over in gesprek. Meneer Smulders, waarom vindt u dat de netbeheerder een punt heeft? Ja, het is natuurlijk zo dat er op het moment heel veel vraag is op piekuren. En dat is het grote probleem. Kijk, die capaciteit is natuurlijk het ene. Daar wordt hard aan gewerkt. De elektrische kabels die uitgebreid moeten worden. Duizenden kilometers erbij, transformatorhuisjes. Daar wordt heel veel in geïnvesteerd. Dus dat zal het probleem op termijn gaan oplossen. Maar het probleem nu op dit moment is dat iedereen vaak op hetzelfde moment toch die elektrische systemen aanzet. En dan heb ik het over mensen komen thuis rond 6:00 en dan pluggen ze de auto in de stopcontact, in de laadpaal in dit geval. Ja. De warmtepompen moeten aan in de winter. En je wil ook vaak elektrisch koken. Dus dat betekent dat er dan een piekvraag komt op het net. En daar heeft de netbeheerder natuurlijk problemen mee. Het is net als met de NS. Als iedereen tegelijkertijd in die trein stapt, dan wordt die heel vol. Ja. Dit voorstel gaat trouwens alleen om publieke laadpallen, hè? Niet om de particulieren bij mensen thuis. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook lastiger in verband met privacywet. Ja, ja. Meneer van Biezen, u zegt geen goed idee om die openbare palen, laadpalen uit te zetten. Meneer Smulders zegt, we hebben wel degelijk een probleem. Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om te constateren dat ongeveer 70% van de mensen thuis oplaadt. En daar gaat dit voorstel niet over. Hoezo gaat dat hier niet over? Nou ja, wat Stedin doet is om de publieke laadpalen. Maar die staan wel bij huizen ook gewoon, ja, in woonwijken. 70% zijn mensen die thuis bij zichzelf opladen, niet aan de publieke laadpalen. Oké, op zo'n manier. Ja. Dus het gaat over 30% van de oplaadacties, zeg maar. Correct. Ja. En daar zie je dat al 20% van de mensen die dat doet, maakt gebruik van dynamische stroomtarieven. En 80% daarvan, want we testen dat elk jaar onder alle elektrische rijders, 80% van de mensen geeft aan dat ook te willen gaan doen. Dat doen ze niet voor niks. Dat doen ze niet omdat ze het stroomnet willen ontlasten. Dat doen ze eigenlijk vooral omdat ze dat heel goed is voor hun portemonnee. En automatisch laten ze dan ook op de tijdstippen waarin het net ook wordt ontlast. Dus goed voor de portemonnee en goed voor het netwerk. 20% van die mensen doet dat nu al. En hoe doe je dat dan concreet? Kan je dan intypen op zo'n laadpaal, ik wil pas dat hij om 3:00 vannacht gaat opladen? Of hoe moet ik me voorstellen? Het is een dynamisch stroomcontract. En dan kan je inderdaad het zo regelen dat je auto gaat opladen op het moment dat de tarieven het laagst zijn. Oh, dat is dan gewoon een technische instelling? Ja. En dan geeft Stedin een signaaltje door van dit is het laagste tarief en dan gaan die auto's laden. Nee, Stedin zit er meestal niet helemaal niet meer tussen. Er zijn anderen die dat voor je regelen. Bijna alle aanbieders stroomaanbieders die hebben zo'n voorstel tegenwoordig voor je in de aanbieding. Ja. U zegt het probleem lost zich vanzelf op. Nou, wat ik daaruit leer is dat als mensen een beetje met de portemonnee gestuurd kunnen worden, dan doen mensen dat massaal. En dat is heel anders dan een soort stop van je mag niet laden tussen 4 en 9. Want dat betekent dat de verpleegster die op dat moment eigenlijk uit het ziekenhuis kwam en had willen opladen, dat niet kon. Terwijl iemand in zijn jacuzzi in de achtertuin plezier ligt te vieren en gewoon stroom krijgt. Dat is oneerlijk. U zegt je kunt het beter via het geld regelen. En dan regelt het zich vanzelf. Ja. Ja. Gelooft u dat, meneer Smulders? Nou, er zit natuurlijk wel degelijk iets in, want prijsplicht prikkels die helpen natuurlijk altijd. Alleen ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, Stedin zou dit niet zeggen als er niet echt een serieus probleem zou zijn. Dat komt natuurlijk ook omdat er een razendsnelle groei is in het in de aanvragen van de laadpalen en ook van de warmtepomp. We hebben op het moment ongeveer een half miljoen laadpalen in Nederland staan. De grootste laadpaaldichtheid van Europa. En er komen er steeds meer bij. De ambities zijn natuurlijk ook dat enorm snel zal moeten toenemen. Ja, ja. En het is nu zo dat de groei van het stroomnet daar geen gelijke tred mee houdt. Nee, maar dan zegt meneer Van Biezen, dan moet je gewoon een beetje slim doen en zorgen dat het na 12 uur 's avonds goedkoper is. En dan regelt de techniek dat al, dat het op die manier wordt geregeld. Ja, dat zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Maar het is natuurlijk ook zo dat bepaalde oudere type elektrische auto's dat helemaal niet aankunnen. Omdat die bijvoorbeeld, als je dus zegt, op een gegeven moment zet ik even mijn laadstation stil, dan kan die daarna niet meer aan. Dus het hangt ook heel erg af van of je inderdaad een auto hebt die dat aankan. Want kan je auto dan kapot gaan als de laadpaal Nee, dat niet. Maar ja, dan als je hem dus één keer aan het opladen bent en dan zegt die laadpaal bijvoorbeeld, oké, nu stop ik ermee. En die zet hij daarna weer aan, dan pikt die auto dat niet op. Okay. Dus je moet wel een goede communicatie hebben. Dus die elektronische systeem, dat is natuurlijk een deel van de oplossing, maar het moet wel allemaal passen. Ja. En dat is natuurlijk iets wat ook uitgerold moet worden. Niet iedereen heeft dat al. Meneer Van Biezen gaat er heel vrolijk van kijken. Nou ja, kijk, volgens mij zei Onof Coron aan het begin terecht. Er zijn al heel lang hier gesprekken over gaande. En de optie, zeg maar de laadpaal uitzetten, is daar helemaal geen onderdeel van. Dus daar zijn ook de netbeheerders allemaal bij. In die gesprekken wordt daar niet serieus over gesproken. Nee. Dus waarom doet Stedin dit dan? Nou ja, dat is een goede vraag. Dat zou jij dit in ieder geval echt aan Stedin zelf moeten vragen. Ik verbaas me daar ook over. Maar netbewust laden betekent dat je af en toe minder snel kan laden. En af en toe wat sneller kan laden. En als je er ook nog een prijsprikkel aan toevoegt, dan weet je dat het op zich heel goed gestuurd wordt. Ja, meneer Caron, u bent directeur van kenniscentrum e-laad. En u heeft onderzoek gedaan hoeveel mensen hun auto opladen als ze thuiskomen. Wat kwam daaruit? Dat doen we niet specifiek. Ik wil wel even terugkomen op het verhaal van meneer Smulders, dat auto's dat niet zouden aankunnen. Ik denk dat probleem zichzelf oplost. Inderdaad, de oudere modellen hebben dat probleem misschien niet. Maar wij testen bijna alle type auto's en tegenwoordig kan bijna elke auto dat aan. Dus dat is het punt niet. Ik denk dat het specifieke probleem bij Stedin is dat in Utrecht met name het net gewoon, dat staat enorm onder druk. En daar hebben ze een waarschuwing voor willen afgeven. Mm. Het is zeker niet zo dat voor heel Nederland geldt, even voor de goede orde. Het geldt zeker niet overal, het geldt niet altijd. En die verpleegster waar net over gesproken werd, hè, die moet nog steeds, ook in de omgeving van Utrecht, ook als de laadpalen met vermogen worden teruggezocht, moet nog steeds de mogelijkheid hebben om een soort van opt-out te hebben van ik moet straks weg kunnen en ik wil dus wel kunnen laden. Er zijn in het verleden, en nog steeds trouwens in Rotterdam, diverse proeven mee gedaan, Flexpower, Rotterdam, waar gewoon bleek dat mensen de mogelijkheid hadden om de rode knop in te drukken, te zeggen van ik wil wel laden. Wacht even. Even voor mijn beeld. Je staat bij een laadpaal. Je moet echt opladen, want je moet zo weg. Precies. Hij doet het niet, hij levert geen stroom. Dan kan je op een knop drukken dat hij het toch doet. Dat is het idee in die gesprekken die we met elkaar voeren, om te kijken of je dan een soort van opt-out hebt van ik moet weg, ik wil wel kunnen laden. En de praktijk is dat daar heel zelden gebruik van wordt gemaakt. Okay. Dus dat zou een prima oplossing kunnen zijn. Ja, maar nog even, want ik zei u bent directeur van de kenniscentrum en u heeft onderzoek gedaan. Daar ging u niet echt op in. Heeft u geen onderzoek gedaan? Jawel. Nee, maar dat was een hele specifieke vraag. We doen allerlei dingen. We presenteren ook allerlei prognoses met betrekking tot elektrisch vervoer. En we testen elektrische voertuigen namens de netbeheerders. Dus dat klopt wel. Ja. Ja, maar maakt het de mensen wat uit of de auto meteen oplaadt als ze om 6 uur thuiskomen? Of zeggen ze wel, ja, het mag ook om 3 uur vannacht van mij? Nee, uit die testen, de proeven die we gedaan hebben, blijkt dat ze er eigenlijk nauwelijks van merken dat er uitgesteld laden is, of netbewust laden, of hoe je het ook wil noemen. En dat slechts in een beperkt aantal gevallen die opt-out werd gebruikt. Ja. Ja. Dus dat kan prima werken. Eigenlijk zeggen de burgers, zoek het lekker uit wanneer je hem regelt. Ik zet hem gewoon om 6 uur neer en om 7:30 morgenochtend moet hij klaar zijn. Ja. En of je dat om 3 uur doet of om 2 uur, kan me niet schelen. Behalve als je s'avonds nog weg moet. Uiteraard, ja. En dan kan je op de rode knop drukken, zegt u. Ja. Meneer Van Biezen. Ja, dat is helemaal correct. Volgens mij gaat het er meer om, hij wordt niet stopgezet, maar hij laat minder. Dus dat is het verschil tussen niet en minder. Oké, gaat langzamer. En als je ervoor wil kiezen, van ik moet echt wel meer laden, want ik heb het nodig, dan heb je die opt-out knop. Daar zijn wij ook voor. Ja. Als je het dan ook nog een keertje maakt dat het aantrekkelijker wordt in tarief in de daluren. Dan is het ook nog voor de, niet alleen voor het net handig, maar ook voor de portemonnee van de elektrische rijder handig. Ja. Volgens mij het allerbelangrijkste. Deze discussie zorgt er nu voor dat het vooral mensen afschrikt om elektrisch te gaan rijden. Ik denk, ik kijk wel uit, ik blijf lekker op mijn dieseltje rijden. Ja. En wat willen wij? We willen graag meer elektrisch rijden, omdat dat noodzakelijk is om klimaatdoelen te halen. Ongeveer de helft van de doelen voor mobiliteit worden gehaald door de doelen voor elektrisch rijden te halen. Maar dan moet je het ook wel aantrekkelijk maken voor mensen en mogelijk maken. Ja, meneer Smulders, ik heb u even niet het woord gegeven, want we waren het probleem aan het oplossen. Ziet u nog problemen of zijn we eruit inmiddels? Nou, ik zie grote problemen, ja. Ja, waar dan? Ik denk ook dat steden natuurlijk die waarschuwing niet van niets afgeven. Ja, dat snappen ze niet zo goed hier. Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat die elektronica en die communicatie, die kan wel alles oplossen op termijn. En ik hoor ook heel vaak, er wordt aan gewerkt en er zijn plannen. Maar ja, op het moment is het toch zo dat Stedin zegt van, nou, we hebben toch echt een groot probleem tussen die 6 uur en 9 uur 's avonds. Ja. Dus dan gaat hij gewoon uit. Dus niet alleen langzamer, maar dan komt er gewoon geen mogelijkheid om hem aan te zetten. En kijk. Ik geef toe dat het waarschijnlijk gewoon een schot voor de boeg is. Want eerste is het natuurlijk zo dat heel veel laadpalen gewoon privaat eigendom zijn. Daar kan steden natuurlijk niet ingrijpen. Maar aan de andere kant kun je natuurlijk wel zeggen, nou, laten we gewoon eens wat bewuster kijken naar de tijdstippen waarop dat we die auto opladen of niet. Ja. En kennelijk is dat nog niet voldoende doorgedrongen in de elektronica. Ik hoor inderdaad ook allerlei berichten over, daar zijn we mee bezig, dat komt eraan, dat kan in de toekomst. Maar ja, het is nu een urgent probleem. Dus als Stedin dan zegt van, oké, wij zetten hem gewoon helemaal niet aan tussen die tijdstippen en daarna wel, ja, dan heb je ook geen elektronica meer nodig om het op te lossen, want dan lost het zichzelf op. Dus ik denk dat dat voorlopig toch wel iets wat we in overweging moeten nemen, ja. Ja, meneer Caron, u wil graag iets zeggen, hoor ik. Dat klopt, want iedereen denkt steeds dat de netbeheerder dingen aan of uitzet. Dat is niet zo. Dat kan die niet. Dat moet via andere partijen, via marktpartijen gebeuren. En vandaar ook de oproep om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Dus uitzetten zal een netbeheerder niks kunnen doen en ook niet willen doen. Nee exact. Oké, dan nog even, want we zeiden net al, de meeste mensen, 70% heeft zelf een laadpaal en geen publieke laadpaal, zei u net al, meneer Maarten. Dan los je het probleem hier ook niet meer op, toch? Nee, ik zou het liever willen omdraaien. Ik zie elektrisch rijden als de oplossing en niet als het probleem. Ik denk ook dat juist Utrecht een heel mooi voorbeeld is waar Stedin samen met WeDrive Solar juist heeft gekeken naar, hoe kunnen we nou heel slim opladen? Zo slim dat we het net niet alleen niet belasten, maar ook ontlasten. En ik denk die oplossingen, zelfs met bidirectioneel laden, dus opslaan in je auto en dan weer teruggeven aan huis of aan het net. Ja. Dat is de toekomst waar we naartoe aan bewegen. Dan is je auto een soort batterij. Ja. Ja, dat is die namelijk ook. Want die batterij is zo groot dat er 2 weken stroom van je auto in past, bij wijze van spreken. Ja, ja, meneer Smulders, het heeft niet zoveel zin om dit te doen, want de meeste mensen hebben gewoon een particuliere laadpaal. Dus ja, die kan je niet uitzetten. Ja, dat klopt inderdaad. Zoals ik ook al zei, de netbeheerder kan niet de knop omdraaien. Zal in overleg moeten gaan. En bij particulieren is het sowieso niet te doen natuurlijk. Want ja, dan moet je dus ingrijpen in de privacy van de bewoners. Hè. Dan kun je dus ook zeggen van ja, zet op het moment de warmtepomp maar wat minder. Dat kan gewoon niet. Nee. Maar je kunt natuurlijk wel met een beheerder van de laadpalen, bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren of een gemeente zeggen van nou oké, het is prima, we zetten daar wat extra laadpalen neer in die wijk. Maar onder de voorwaarde dat ze gewoon niet functioneren tussen bepaalde tijdstippen. Ja, dat zou wel een enorme ontlasting van het net zijn. Ja. En dan is het natuurlijk toch zo dat je die mogelijkheid moet hebben voor mensen die wel per se die auto nodig hebben. Dat is die rode knop. Ja, die rode knop, alhoewel ik nog nooit een rode knop op een laadpaal heb gezien. Dus dat is ook een toekomstig scenario wat uitgewerkt meneer zou moeten Biesel, worden. Dus, dat meneer Smulders die nog nooit gezien heeft? Ik weet niet of meneer Smulders ook een elektrische auto rijdt. Dat zal toch wel, want zei hij dit niet. Nou ja, ik heb geen elektrische auto, maar kijk maar eens op een laadpaal. Daar zit geen rode knop op. Daar zit helemaal geen rode knop op, alleen een pinpas waar die gleuf waar die in moet. Ja. Dus wat dat betreft zie ik die nog niet verschijnen. Meneer Van Biesen? Kijk, voor mij is het allerbelangrijkste dat die mensen. Even, zit er een rode knop op? Nee, niet een rode knop. Je kan alleen dat is een beeldspraak. Ja, in je app kan je meestal instellen dat je kan passeren. Ja. In sommige gevallen een code die je kan gebruiken om het te passeren. Ja, maar voor mij is het belangrijkste dat je thuis, en dat is het grootste deel, een dynamisch stroomtarief kan gebruiken. Dat doet al 20% van de elektrische rijders. Dat is echt veel meer dan de Nederlandse bevolking, niet voor niks. Ja. En het merendeel daarvan geeft aan, ik wil dat ook thuis. Ja. Maar het klinkt voor mij alsof het technisch allemaal op te lossen is, maar dat het nog niet gebeurd is. En dat er dus in die tussentijd misschien wel degelijk af en toe ingegrepen moet worden. Nee, wat er gebeurd is dat meneer Caron, Stedin nu gaat uw gang. Stedin geeft een waarschuwing af. Die willen de ruimte houden om en laadpalen te blijven plaatsen, huizen te kunnen blijven bouwen, et cetera. Het is in het buitenland, in Duitsland, België, om ons heen heel gebruikelijk en zelfs bij wet geregeld dat vermogen kan worden teruggeschroefd en in sommige gevallen zelfs tot nul. Dat wil helemaal niemand. En daarom juist is het zaak om op tijd met elkaar daar afspraken over te maken. En dat is wat volgens mij nu de oproep is. Dat is wat we nu moeten doen. Er zijn twee luisteraarsreacties. Misa zegt, zet of haal een aantal straatlantaarns uit die overbodig zijn. Dat scheelt elektriciteit en lichtvervuiling. Doet dat ertoe, meneer Smilders? Of is dat zo weinig energie dat je tijd niet oplost? Nee, je moet ongeveer zien, één laadpaal is ongeveer een huis. Dus je zou een huis weg moeten halen om een laadpaal in de lucht te houden. Okay. Dus een straatlantaarn telt niet echt hard mee. En zeker niet met die zuinige lampen die er tegenwoordig zijn. Nee, precies. Dat schiet niet op. Dan de volgende vraag voor meneer Van Biezen, want ik zie dat die technisch is, meneer Van Biezen. Han die zegt, vandaag mijn 10 kilowatt accu opgeladen. Daar kan ik de hele nacht mee voort. Hoe bedoel je afknijpen van stroom tussen 4 en 9? Dat doe ik gewoon zelf. Of is dat juist precies wat u zegt? Dat is als je je batterij wil gebruiken als opslagmedium. Dan kan je daar, volgens mij is dat uiteindelijk de toekomst waar we heen gaan. Ja. Dus dan ook voor je zonnepanelen. Laat je op in je auto en geef je weer terug aan je huis. Op het moment dat de stroom weer bijvoorbeeld heel duur is. Dus het maakt het mogelijk om veel goedkoper auto te rijden dan je eigenlijk nu doet in een brandstofauto. Ja. Hebben we het hier over 5 jaar nog over, meneer Smilders, of is het dan allemaal opgelost? 10 jaar, denk ik. 10 jaar. Wat denkt u, meneer Van Biezen? Ik denk dat bidirectioneel laden binnen 2-3 jaar echt wel groter gaat worden. En dat we het dan eerder een heel ander gesprek hebben. Hoe we dat kunnen groter laten worden en laten groeien, omdat het een oplossing is voor het stabiel houden van het netwerk. Ja, meneer Smilders zegt 10 jaar, meneer Van Biezen zegt over 3 jaar gaan we weer in gesprek, maar dan een ander gesprek. Wat zegt u, meneer Caron? Ik ben het eens met Maarten van der Biezen. Ik heb net gekeken naar een mooi filmpje van een Franse autobouwer die met een auto komt die voor heel veel mensen betaalbaar zal zijn, die ook stroom kan gaan terugleveren. Als dat massaal gaat gebeuren, dan hebben we de oplossing. Het wordt opgelost, maar het kan nog even duren. Zo vat ik het maar samen. Alle drie hartelijk dank. David Smilders, hoogleraar energiesystemen aan de TU in Eindhoven. Maarten van Biezen, bestuurslid bij de Vereniging Elektrische Rijders. En Onof Caron, directeur van Kennisinstituut ILAAT. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Onbeperkt wisselen, inschieten in plaats van ingooien en een tijdstraf bij een gele kaart. Dat zijn een paar van de nieuwe regels waar dit voorjaar tijdens de Future Cup, een belangrijk jeugdvoetbaltoernooi, mee wordt geëxperimenteerd. Zorgen de nieuwe regels voor leuker en eerlijker voetbal? Dan ga ik vragen aan oud-scheidsrechter Mario van den Ende. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Aan oud-trainer en analist Gert-Jan Verbeek. Ook goedenavond. Ook fijn dat u er bent. Ja, goedenavond. En aan sportprofessor Gerard Sierksma, fijn dat u er bent. Luisteraars, u kunt weer meepraten via de Radio 1-app. Doe dat vooral. Laten we meteen maar even een aantal regels waarmee geëxperimenteerd wordt langslopen. De effectieve speeltijd, oftewel de tijd stopt als het spel stil ligt. Ik heb begrepen dat jullie dat alle drie een goed idee vinden. Meneer Verbeek, waarom is dat een goed idee? Nou, dat vergroot in ieder geval het plezier in het kijken van voetbal. Hè. En dan ban je het tijdrekken ban je uit, hè, waar veelvuldig gebruik van worden gemaakt. Hè. We weten allemaal nog wel die bekerwedstrijd tussen de twee grootheden, Feyenoord de PSV. Wat een ergernis was om naar te kijken. En dat bal je uit, dus ik ben wel voor effectieve speeltijd. Ja, gewoon een wedstrijd duurt 2 keer 20 minuten effectieve speeltijd. En tijdrekken heeft geen zin, want het komt er gewoon weer bij. Nou, 2 keer 30 dan, hè? 2 keer 30, oké. Okay. Ja. Meneer Van den Ende? Dat is wel wat weinig. En meneer Van den Ende, de scheidsrechter die kan nu toch ook al op die speeltijd letten? Jawel, maar het is natuurlijk nog steeds natte vingerwerk wat erbij geteld wordt. Hoezo? Je hebt toch al een VAR, kan die niet even meetellen? Die zou eventueel mee kunnen tellen, maar ja, ik ben het met Gert-Jan eens. 2 keer een half uur of 2 keer 35 minuten. Ik heb bijvoorbeeld ook even gekeken naar de statistieken van Roma Feyenoord. Vorige week? Vorige week. Daar werd 74 minuten zuivere speeltijd toegepast. En bij Feyenoord-Roma, een week eerder, 60 minuten. Zo, dat scheelt een kwartier. Dat scheelt gewoon een kwartier. Kijk, en daarnaast is het natuurlijk ook zo dat competities beslist kunnen worden op 1 doelpunt. Of een periodetitel op 1 doelpunt. En dan zeg ik, als iedereen dezelfde tijd heeft gespeeld, is dat ook gewoon voor het publiek heel duidelijk. En ik denk ook dat een zuivere speeltijd, als dat toegepast wordt, dat ook voor iedereen het duidelijk is hoe lang er nog gespeeld moet worden. Ja, want er staat er gewoon een grote klok die meeloopt. Of stilstaat. Of stilstaat, ja. En dan weet je precies hoe ver je bent. En dan geen gezeur meer over 6, 7, 8, 9 minuten. Nee, hoeft allemaal niet meer. Meneer Siersma, het kan wel zo zijn dat de wedstrijd 2 uur duurt. Dus een beetje lastig plannen met de politie is wanneer de wegen vrijgemaakt moeten worden en zo. Ja. Nou, dat is een goed punt. Ik denk dat je eerst eens goed zou moeten kijken naar wat zo'n klok precies oplost. En het probleem wat wij gezien hebben een aantal 2 jaar geleden of zo, toen hebben we een wedstrijd georganiseerd met het Dagblad van het Noorden. tussen de Knickerbockers. Nee, het was tussen ACV en Hoogeveen. Mm. En daar hebben we zo'n klok gebruikt. Mm. En toen hadden we het ingesteld op 2 keer een half uur. Maar toen bleek toch, omdat we ook allerlei andere spelregels introduceerden, en dat de intensiteit van de wedstrijd zo verschrikkelijk toenam, dat feitelijk zo was dat die 30 minuten al heel veel was. Dus die 2 keer 20 minuten was dan misschien toch een goede middenweg? In die richting zal het moeten gaan. Want de intensiteit met nieuwe spelregels, tenminste als je echt veranderingen wil. Ja, met ja precies. Dan gaat het echt... Dan komen er meer regels bij. Laten we een andere regel pakken. Tijdstraf van 4 minuten bij een gele kaart. We beginnen bij de scheidsrechter. Is dat een goed idee, meneer Van den Ende? Nou, ik vind dat een opvoedende maatregel die volgens mij in het topvoetbal... eigenlijk al in het verleden moet behoren. Ik denk dat de scheidsrechter genoeg machtsmiddelen heeft... met een gele kaart bijvoorbeeld, om dat te bestraffen. En daarnaast denk ik ook van... het heeft ook te maken met het incasseringsvermogen van een scheidsrechter. De ene zal zeggen, als een speler zegt... je hebt soep in je ogen, ga jij maar even 4 minuten zitten... terwijl de andere daarom lacht. Dus ik denk dat dat ook weer heel... even wat subjectief wordt? Ja, heel subjectief gaan worden. Ja. En ik denk dat dat niet echt een voordeel is voor deze regel. Nee, meneer Verbeek, u bent voor, hè? Ja, ik vind op het huidige gele kaartensysteem vind ik competitievervalsing. He, want je hebt nooit als directe tegenstander op dit moment baat bij een gele kaart. Want de overtreding wordt meestal gemaakt op het moment dat het gevaarlijk dreigt te worden. Dus jouw kans wordt ontnomen om een doelpunt te maken. En als het je zoveelste kaart is, dan heeft zelfs jouw concurrent de wedstrijd daarop waarschijnlijk de geluk mee. Ja. Want die speler is geschorst. Dus ik ben veel beter. Ik ben veel meer voor het direct straf. En dat is inderdaad een tijdstraf. Gewoon 10 minuten met 10 man moeten spelen. Dan heb je ook de consequenties. Direct zichtbaar van jouw daad. Ja. En dat betekent dat je bevoordeeld wordt. En dat is de intentie. Ja, dat is eerlijk. Meneer Six, maar klinkt logisch. Ja, nou, het is feitelijk de invoering van de blauwe kaart. En ik vind het zelf niet de meest belangrijke verandering. Maar ik denk dat je daar wel voor kunt zijn. Ja, meneer Van den Ende kan dat niet. Meneer Van den Ende, u wou reageren ik weet wel dat meneer Verbeek. We hebben de discussie toen ik zelf nog actief was ook regelmatig gevoerd. En toen weet ik ook dat bijvoorbeeld de bondsartsen, dokter Kessel in die tijd en dokter Inklaar, enorm veel bezwaren hadden door de klimatische omstandigheden. Snap je, als het regent, als het hagelt... En doe je even een jasje aan? Doe even een jasje aan. Okay, maar ja, zij hadden zoiets van... het is wel de kans op blessures verhoog je daardoor wel. Als je 4 minuten of 10 minuten naast de kant moet staan. Ja, dat ligt natuurlijk aan hoe lang je dat gaat doen. Ja, oké. Okay. U bent daar niet voor. U zegt dat moet de scheidsrechter zelf kunnen oplossen. Dat denk ik wel. Ja, meneer Siersma, wat wilde u nog zeggen? Nou, ja, kijk, bij een gele kaart, twee keer een gele kaart betekent rood. Nou, dat is nogal wat. En je ziet ook dat, zeker als het niet helemaal duidelijk is voor de speler zelf... dat je daardoor toch wel wat agressiviteit krijgt ten opzichte van de scheidsrechter. En als je zo'n tussenvorm hebt, van even van het veld even bijkomen... ik denk dat dan ook de agressiviteit op het veld tussen spelers en scheidsrechter kan gaan afnemen. Oké, okay, meneer Van den Ende, vraag toch nog even nu een scheidsrechter hoe u dat ziet. Ja. Ik heb genoeg spelers meegemaakt die volgens mij niet die afkoelingsperiode... Nuttig gebruikt om even tot zinnen te komen. Okay. Ja, maar omdat ze van het veld zouden worden gestuurd. Maar ik ben het wel met Gert-Jan eens. Dat bijvoorbeeld toch een situatie kan... Een noodgreep, waardoor je de gele kaart pakt. Ja, dan wordt het wel natuurlijk direct bestraft. Ja. Dat wel. Ja, dus in die zin is het eerlijker. Ja. Dan gaan we naar de zelfpaas bij een vrije trap. Of een indribbelen of inpaasen in plaats van een ingooi. Dus als je een vrije trap krijgt, hoef je hem niet naar iemand anders te schieten. Maar dan mag je gewoon zelf gaan dribbelen. En als je de bal uit is geweest, mag je hem ook indribbelen of inpaasen in plaats van ingooien. Meneer Verbeek, daar bent u tegen, begrijp ik. Waarom? Nou, ik vind een ingooi vervangen voor een intrap... dat vind ik wel een experiment waard. Al die andere dingen wordt allemaal zo omzichtelijk... en je moet het heel simpel houden. Daar is voetbal ook voor bedoeld. En anders krijg je nog veel meer discussies van... is het nou op de juiste manier ingedribbeld... of is het op de juiste manier ingegooid? Want ik begreep dat de Knickerbockers... je mag onderhands naar jezelf en dan bovenhands... maar dan wel uit de nek. Ja, dan krijg je weer een grauwhoer en een gedoe met de scheidsrechter van... of het wel klopt. Dat zie ik helemaal niet zitten. Maar om te proberen een ingooi te veranderen in een intrap... ja, dat vind ik wel een experiment waard. Of dat inderdaad het spel bevordert. Ja, en mooier wordt. En de zelfpaas, dat je een vrije trap mag nemen en dan gewoon zelf met de bal weg mag lopen? Nee, want dan heb je ook weer waar heeft de overtreding plaatsgevonden? Lag de bal stil? En al dat soort dingen geeft alleen maar meer onduidelijkheid en onvrede en onrust, ook bij de supporters. Okay. Ik zou dat niet op mijn hals halen. Dat is gewoon een rustmoment. Dat is dergelijk. Dat is van oudsher een voetbalspelregel die tot nu toe eigenlijk altijd voldaan heeft. Oké, okay. Niet aankomen. Niet dat je daarmee het, meneer Sierksma? Ja, dat klopt helemaal niet. Want we hebben die oefenwedstrijden gehad. En toen bleek dat zelfs de spelers en de scheidsrechters, die vonden dat prima. Het komt trouwens ook uit de hockey. De veldhockey, daar doe je dat ook. Mag je hem ook zelf meenemen. Maar een ander punt vind ik wel, die inworp uit de nek. Dat vind ik eigenlijk nog steeds een volstrekt kolderieke gebeurtenis. Dat je de bal vanuit je nek dan zo het veld in moet gooien. Dat stamt nog uit de tijd toen voetbal nog echt alleen maar rugby was. Bloederig rugby was. En koningin Queen Elizabeth die zei ook van stoppen ermee. En dat uit de nek gooien, dat was nodig vanwege de scrum die ervoor zat. Oh. En dat, is nog, dat bestaat nog steeds. Ja. Ik vind het volstrekt kolderiek in het voetbal. Zij is al een tijdje overleden en wij gooien nog steeds op die manier. En wij gooien nog steeds uit de nek. Er staat in de spelregels als je hem boven je hoofd los moet laten. Er staat niet meer dat je hem uit je nek moet gooien. Dat was vroeger wel. Oh, oké, dus dat is al een aanpassing. Maar ook even, deze regels die nu willen in het experiment die ze willen toe gaan passen, die komen veelal in het hockey al voor. Ja, Gert-Jan zei net ook al van, die bal moet stil liggen en op de juiste afstand. Ja. Wanneer mag je bijvoorbeeld in gaan grijpen? Kijk, nu is het bij een inworp, dan moet je 2 meter afstand staan, de tegenstander, om die dan normaal in te laten gooien. Bij een vrije schop is het 9,15 meter. Afstand die je in moet nemen om de vrije schop te laten nemen. Wanneer mag je dan ingrijpen? Wanneer iemand zelf gaat dribbelen? Krijg je dan gelijk weer een tackle binnen een seconde? Ja, ja. En daarnaast met dat dan blijf je ervoor liggen, wou je zeggen? Nou ja, je krijgt natuurlijk ook... U zegt dat het zal praktisch lastig zijn. Het zal praktisch lastig zijn. En ik vind altijd, als je met het hockey gaat vergelijken, dat is, ook het veld bij het hockey is natuurlijk veel kleiner. Een voetbalveld is 105 bij 68. Een hockeyveld... Hij kijkt niet op zijn papier, hoor, luisteraars. Dat u niet denkt dat u dit allemaal uit zijn hoofd weet. Nee, maar dat betekent dus alleen maar dat... ook daar, in ruimte, krijg je ook een heel ander spel. Ja, precies, dus het is echt een wezenlijke verandering, zegt u. Meneer Sierksma zit te schudden. Ja? Mag ik even reageren? Dat afstand houden, dat kan je toch gewoon blijven. Dat je bij de ingooi afstand houdt en bij de vrije trap hou je toch gewoon die afstand. Dus dat vind ik helemaal geen probleem. Oké, dat is wel opgelost. Meneer Sierksma, toch vindt u het allemaal klein bier wat we tot nu toe hebben besproken? Ik heb begrepen dat u zelf buitenspel in het 16-meter-gebied wilt afschaffen. Ja. Hoezo? Onmiddellijk. Dat zou voor mij de mooiste regel zijn. De snelste regel om het voetbalspel... Kijk, want je moet je afvragen, wat wil je precies eigenlijk met deze maatregelen? Daar hadden we misschien mee moeten beginnen. Pardon? Daar hadden we misschien mee moeten beginnen. Maar geef niet, doe het nu nog maar. Ja, mijn idee is dat je het voetbal aantrekkelijker wilt maken. En het grote probleem... Kijk, Groningen heeft een prachtig clublied. Laten ons weer eens juichen, FC Groningen. Dat gebeurt gewoon te weinig. Er wordt op het veld... er wordt te weinig gejuicht. Er wordt zo ontzettend. En waarom wordt er zo weinig gejuicht? Omdat er zo weinig doelpunten zijn. Dus een van de makke punten van het voetbal, van het balspel voetbal, is dat er zo weinig doelpunten zijn. En voor alle andere balsporten, als je praat over korfbal, je praat over waterpolo, handbal, veel meer doelpunten. Volleybal, veel en veel meer basketbal. En dat buitenspel in de 16 meter afschaffen, zegt u, als je dat afschaft, vallen er meer doelpunten? Nou, dan vallen er meer doelpunten. Kijk, want wat buitenspel binnen de 16... Waarom is het buitenspel ingevoerd? Dat een aanvaller bij de keeper gaat staan. Ja. Dat noemen we in Groningen een schroefjesloerder. Oh. En die wacht op zijn kantjes. Kijk, en dat moeten we natuurlijk niet willen. Want ik ben er helemaal niet voor om buitenspel af te schaffen. Want dat hoort bij het moderne voetbal druk kunnen zetten. Ja. Dus buitenspel binnen de 16 afschaffen. Dat betekent voor mij dat je dat moet doen zodra er twee verdedigers binnen de 16 staan, heb je nooit buitenspel. Dat is makkelijk voor de scheidsrechter te zien. Ja, ik heb een keer een jeugd-WK meegemaakt in 1991. Mm-hmm. En toen hadden ze ook bijvoorbeeld de lijnen doorgetrokken van het 16-meter-gebied. Ja, het strafschotgebied. Ja, toen kreeg je een totaal ander spel. Ik weet niet, nogmaals, in Groningen hebben ze een andere term. En jij noemde net de balletjes afwachten. Ja, ja die kwamen toen terug. Ja, ja, dus je kreeg een heel ander veld, een heel ander speelveld. Met hele grote dribbles, hele lange ballen. Werd een ander spel. Ik wil nog even meneer Verbeek horen hierover. Want die is verdediger geweest. Hoe had u dat gevonden? Als verdediger ben je blij bij buitenspel. Want daar kun je ook mee spelen. En je kunt daarmee aanvallend voetbal spelen. Yes, en, Het is een hele grote aantasting van het voetbalspel. En ik denk dat meneer Sierksma gewoon een andere sport moet ontwikkelen. Waar hij niet zijn experimenten kan uitvoeren. Waar hij veel kan juichen. Of niks op tegen. Ja, nee, maar we hebben het overal. Hij heeft, hij, Hij heeft het over allerlei sporten, maar laten we nou wel wezen. Wat is de meest populaire sport? Dat is voetbal. En die neemt nog steeds aan populariteit toe. En je ziet het op het moment dat de velden te groot zijn. Als je kijkt naar de vrouwenvoetbal bijvoorbeeld. Ja, voor die vrouwen is zo'n veld hartstikke groot. Nou, en op het moment dat je en dat wordt er niet leuker door. Het leuke is in de kleine ruimte de technische vaardigheid van voetballers. Als je kijkt naar Real Madrid in de Champions League, is alweer een ander niveau als de Nederlandse Eredivisie. Maar kijk nou uit wat u zegt, meneer Verbeek. Kijk nou uit wat u zegt. Nederland zelf moet vanavond spelen, de vrouwen. Dus ga nou niet over het veld beginnen. Meneer Sirks, maar heel graag nog iets zeggen? Heel kort. Ja, kijk, ik vind dat je buitenspel moet je handhaven. Alleen binnen de 16 moet niet vergeten dat ook vanuit de corner kun je niet buitenspel staan. Nee, dat is waar. Oké. Okay. Laatste zin, Gert-Jan Verbeek. U mag één zin. Nee, ik wou vrouwenvoetbal niet vergelijken met de ruimtes die dan groter worden. Als je buitenspel afschaft, dan worden de ruimtes veel groter. Okay, dan krijg je een heel ander voetbalspel. Hartelijk dank voor dit debat, zeg ik tegen Mario van der Ende, Gert-Jan Verbeek en Gerard Sieriksma. Zometeen Kunststof, Andrew Makkinga, zijn gast is Eva Jinek. 8:30, langs lijnen omstreken, voetbal zonder nieuwe spelregels. Nederlands elftal in de Nations League tegen Duitsland. Strijd om een ticket voor de Olympische Spelen, dat wordt een spannende wedstrijd. Fijne avond, dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.